สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่346เรื่องพ่อของท่านคือมารพระวจนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อที่34จนถึงข้อที่47พระธรรมยอห์นบทที่8ข้อ34จนถึงข้อที่47โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าพระเยซูตรัสตอบเขาทั้งหลายว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าทุกคนที่ทำบาปก็เป็นทาสของบาปทาสมิได้อยู่ในครัวเรือนตลอดไปบุตรต่างหากอยู่ตลอดไปเหตุฉะนั้นถ้าพระบุตรทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทยท่านก็เป็นไทยจริงๆเรารู้ว่าท่านทั้งหลายเป็นเชื้อสายของอับราฮัมแต่ท่านก็หาโอกาสที่จะฆ่าเราเสียเพราะว่าท่านไม่เชื่อถ้อยคำของเราเราพูดถึงสิ่งที่เราได้เห็นเมื่ออยู่กับพระบิดาของเราและท่านทำสิ่งที่ท่านได้ยินมาจากพ่อของท่านพ่อของท่านคือมารเขาทั้งหลายทูลพระองค์ว่าอับราฮัมเป็นบิดาของเราพระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่าถ้าทั้งหลายเป็นบุตรของอับราฮัมแล้วท่านก็จะทำสิ่งที่อับราฮัมได้กระทำแต่บัดนี้ทั้งหลายหาโอกาสที่จะฆ่าเราซึ่งเป็นผู้ที่ได้บอกท่านถึงสัจจะที่เราได้ยินมาจากพระเจ้าอับราฮัมมิได้กระทำอย่างนี้ท่านทั้งหลายย่อมกระทำสิ่งที่บิดาของท่านทำเขาต้องทูลพระองค์ว่าเราไม่ได้เกิดจากการล่วงประเวณีเรามีพระบิดาองค์เดียวคือพระเจ้าพระเยซูตรัสกับเขาว่าถ้าพระเจ้าเป็นพระบิดาของท่านแล้วท่านก็จะรักเราเพราะเรามาจากพระเจ้าและอยู่นี่แล้วเราไม่ได้มาตามใจชอบของเราเองแต่พระองค์ทรงใช้เรามาเหตุไฉนท่านจึงไม่เข้าใจถ้อยคำที่เราพูดนั่นเป็นเพราะท่านทนฟังคำของเราไม่ได้ท่านทั้งหลายมาจากพ่อของท่านคือมารและท่านใคร่จะทำตามความปรารถนาของพ่อท่านมันเป็นผู้ฆ่าคนตั้งแต่ปฐมกาลและไม่ได้ตั้งอยู่ในสัจจะเพราะมันไม่มีสัจจะและเมื่อมันพูดเท็จมันก็พูดตามสันดานของมันเองเพราะมันเป็นผู้มุสาและเป็นพ่อของการมุสาแต่ทั้งหลายไม่ได้เชื่อเราเพราะเราพูดความจริงมีผู้ใดในพวกท่านหรือที่ชี้ให้เห็นว่าเราได้ทำผิดถ้าเราพูดความจริงทำไมท่านจึงไม่เชื่อเราผู้ที่มาจากพระเจ้าก็ย่อมฟังพระวจนะของพระเจ้าท่านทั้งหลายมิได้มาจากพระเจ้าเหตุฉะนั้นท่านจึงไม่ฟังเพียงครับผมใช้เวลาประมาณ3นาทีเพื่อที่อ่านพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้เพราะเนื่องจากว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากและเรื่องนี้ก็มักจะพบในโบสถ์ด้วยเช่นเดียวกันครับคำว่าพ่อของท่านคือมารแท้จริงแล้วตอนนี้น่าจะใช้คำว่ามารวิทยาครับมารวิทยาก็คือเป็นเรื่องความรู้เกี่ยวกับมารซาตานที่พบในพระคัมภีร์ครับพี่น้อง ถ้าเรามาดูนะครับว่าชีวิตของคนคนหนึ่งนะครับจะต้องมีคุณพ่อคุณพ่อนี่แปลว่าอะไรครับโดยปกติแล้วชาวโลกถ้าพูดถึงเรื่องพ่อก็หมายความว่าก็คือสืบเชื้อสายครับแท้จริงในที่นี้พระเยซูกำลังบอกกับพวกเขาซึ่งเป็นพวกฟาริสีพวกธรรมจารย์พวกผู้สอนหรือครูทั้งหลายเขาบอกว่าท่านทั้งหลายเป็นบุตรของอับราฮัมทางสายเลือดนะครับพระเยซูตรัสอย่างนี้ครับว่าเรารู้ว่าท่านทั้งหลายเป็นเชื้อสายของอับราฮัมคำว่าเชื้อสายก็คือทางพันธุกรรมครับทางเนื้อหนังเนื้อหนังนี้พวกเขาเป็นลูกหลานของอับราฮัมแต่ในฝ่ายจิตวิญญาณนะครับเขาไม่ได้เป็นลูกหลานของอับราฮัมทางความเชื่อเพราะว่าพวกเขาไม่ยอมเชื่อคำที่พระเยซูซึ่งมาจากพระบิดาพระเยซูเป็นตัวแทนของพระบิดาพระเยซูเป็นพระบุตรของพระบิดาเพราะคำว่าบุตรนั้นมีสองความหมายครับบุตรฝ่ายเนื้อหนังและบุตรฝ่ายจิตวิญญาณยิ่งกว่านั้นยังมีอีกความหมายหนึ่งครับก็คือคำว่าบุตรหรือลูกแปลว่ามาจากเห็นไหมครับพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้ามีความหมายว่าพระเยซูมาจากพระเจ้าพระเจ้าส่งพระเยซูลงมาเ ี่น้องครับในข้อที่42ชัดเจนนะครับพระเยซูตรัสกับเขาว่าถ้าพระเจ้าเป็นพระบิดาของท่านแล้วท่านก็จะรักเราเพราะเรามาจากพระเจ้าเห็นไหมครับพระเยซูมาจากพระเจ้าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าคำว่าบุตรพระบุตรหรือบุตรนะครับแปลว่ามาจากก็ได้ครับเพราะฉะนั้น3ความหมายของคำว่าบุตรครับความหมายแรกก็คือความหมายทางด้านร่างกายเนื้อหนังพันธุกรรมความหมายที่2ก็คือความหมายของฝ่ายจิตวิญญาณและความหมายที่3ก็คือความหมายคำว่ามาจากหรือ come from นะครับ come from ภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับทำให้พวกเขานั้นกลายเป็นลูกของมารนะครับในข้อที่44พวกเขาหมายถึงฟาริสีธรรมาจารย์ครูสอนศาสนาทั้งหลาย44ครับท่านทั้งหลายมาจากพ่อของท่านคือมารท่านใครจะทำตามความปรารถนาของพ่อท่านเพียงครับพระเยซูกำลังให้หลักการตรงนี้ว่าคำว่ามาจากนะครับมาจากก็ถือว่าเป็นลูกเช่นเดียวกันและท่านทั้งหลายหมายความถึงฟาริสีพวกเขาเป็นลูกของมารครับพระเยซูใช้คำว่ามาจากพ่อของท่านและทำตามความปรารถนาของพ่อท่านนี่คืออาการแสดงหรือสัญญาณของคนที่เป็นลูกหรือคนที่มาจากพ่อของตัวเองก็คือจะต้องมีความปรารถนาที่จะทำตามน้ำพระทัยของพ่อของตนหรือมารซาตานซึ่งเป็นพ่อของเขามีความปรารถนาหรือตั้งใจจะทำลายจะฆ่าคนเพราะไม่ได้อยู่ในสัจจะพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสคิดถึงความหมายที่แท้จริงครับพระเยซูเริ่มต้นอธิบายและอภิปรายเกี่ยวกับบิดาของพวกยิวแน่นอนครับคนยิวเขาเข้าใจผิดคิดว่าพระเยซูหมายถึงอับราฮัมแต่พระเยซูตรัสเกี่ยวกับซาตานครับเป็นธรรมดาอยู่เองที่พวกชาวยิวไม่ชอบโยงการที่พวกตนเกี่ยวข้องกับซาตานและพระเยซูก็ให้ข้อพิสูจน์ว่าถ้าหากว่าพวกเขาทั้งหลายนั้นเป็นบุตรของอับราฮัมพวกเขาก็จะต้องทำในสิ่งที่อับราฮัมได้กระทำอับราฮัมกระทำอะไรครับถ้าเราพลิกไปในพระธรรมฮีบรูบทที่11ข้อที่8เราจะเห็นนะครับว่าอับราฮัมเชื่อฟังพระเจ้าโดยความเชื่ออับราฮัมก็ได้เชื่อฟังพี่น้องครับโดยความเชื่ออับราฮัมก็ได้เชื่อฟังหากว่าคนหนึ่งคนใดนั้นได้อ้างว่าตัวเองมีความเชื่อเขาจะต้องแสดงออกถึงการเชื่อฟังและในข้อที่13ของพระธรรมฮีบรูบทที่11ได้บันทึกว่าคนเหล่านี้หมายความรวมถึงอับราฮัมและคนอื่นทั่วไปนะครับที่อยู่ในเอ่ยชื่อเอ่ยนามอยู่ในบทที่11นะครับคนเหล่านี้ล้วนตายไปขณะที่ยังมีความเชื่อและยังไม่ได้รับสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้แต่เขาก็ได้เห็นและเตรียมรับไว้ตั้งแต่ไกลและรู้ดีว่าเขาเป็นคนแปลกถิ่นที่ท่องเที่ยวไปในโลกคนเหล่านี้รู้ว่าสิ่งที่รอคอยพวกตนคือแผ่นดินสวรรค์พี่น้องครับคนที่มีความเชื่อเขาแสดงออกอาการของเขาก็คือการเชื่อฟังและเขายังไม่ได้รับสิ่งที่ทูลขอครับเขาตายไปก่อนพระบิดาบอกว่าเขาตายไปในขณะที่เขายังมีความเชื่อแม้ว่าจะไม่ได้รับสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้แต่เขาเห็นได้ครับเขาเห็นได้โดยสายตาฝ่ายจิตวิญญาณและการเห็นด้วยสายตาจิตวิญญาณนั้นก็เรียกว่าเป็นความเชื่อและเมื่อมีความเชื่อคนหนึ่งคนใดมีความเชื่อเขาก็เตรียมตัวรับไว้ตั้งแต่ไกลพี่น้องครับนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากครับหากว่าเราทั้งหลายจะเรียนแบบบรรพชนแห่งความเชื่อหรือบรรพบุรุษแห่งความเชื่อเราจะต้องเห็นครับเห็นจากที่ไหนครับเห็นด้วยจิตใจแห่งความเชื่อที่อยู่ข้างในของเราตาใจของเราต้องเปิดออกและเมื่อตาใจของเราเปิดออกเราจะได้เห็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้แต่ไกล แม้ว่าเราจะยังไม่ได้รับเราก็จะเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมชีวิตของเราที่จะรับเราต้องรู้ว่าโลกที่เราอยู่นี้เป็นโลกชั่วคราวครับเหมือนกับพวกเขาที่เป็นบรรพชนท่านเหล่านั้นรู้ว่าท่านเป็นคนแปลกถิ่นที่ท่องเที่ยวไปในโลกและรู้ว่าสิ่งที่ตนรอคอยที่เป็นนิรันดร์ก็คือแผ่นดินสวรรค์นั่นเองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากทำให้พวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นบุตรของพระเจ้าเราเชื่อฟังพระเยซูเราเริ่มต้นก็ความเชื่อสุดท้ายก็ความเชื่อเราทั้งหลายเป็นคนชอบธรรมก็ดำรงชีวิตอยู่ในความเชื่อแต่หลายคนนั้นพลาดไปครับเพราะไปสะสมของที่อยู่ในโลกนี้มากจนเกินไปจนไม่ยอมให้พระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งมากจนเกินความจำเป็นและมีจิตใจที่มุ่งเน้นแต่ตัวเองไม่ได้มุ่งเน้นที่คนอื่นไม่มีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นนี่คือสิ่งน่าเสียดายเสียใจมากเพราะอะไรครับเพราะว่าคนเหล่านี้ก็ไว้วางใจในทรัพย์สมบัติคนเหล่านี้ไว้วางใจในทรัพย์สินเงินทองคนเหล่านี้ไว้วางใจในทรัพย์สินที่ดินและอีกหลายอย่างเป็นเกียรติยศเป็นสง่าราศีเป็นอะไรที่ต้องได้รับการยกย่องคนเหล่านี้พลาดจากสิ่งที่เป็นนิรันดรเขาคิดว่าเขาจะอยู่ในโลกนี้และเขาไม่เคยคิดว่าเขาเป็นคนที่แปลกถิ่นและท่องเที่ยวไปในโลกนี่เป็นสิ่งที่น่าเสียดายขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการเริ่มต้นเช้าวันใหม่วันจันทร์ในการทำงานขอพระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตเราทำเพื่อพระองค์เราทำเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าและเราทำเพราะเหตุที่ว่าเราเป็นคนแปลกถิ่นท่องเที่ยวไปในโลกและรู้ว่าสิ่งที่เหนือกว่ายอดเยี่ยมที่สุดคือแผ่นดินสวรรค์ที่เราจะไปอยู่อาเมน